Pamiętają Państwo, co robili 15 lat temu? Ja też nie pamiętam, ale na pewno wiem, że były to czasy, kiedy dużo czasu spędzałem przy głośnikach i słuchałem wieczorami Trójkowego Ekspresu i Przedziału Sypialnego szczególnie. Tam wtedy, 15 lat temu, pojawiły się te nagrania. Pierwszy singiel, dokładnie co do dnia, 15 lat temu, co do dnia, pierwszy singiel z drugiej płyty Sigur Rós, Egetisbirium. Album niezwykły i ta muzyka wtedy wydawała się tak odległa, tak niezwykła, tak niesamowita. Nadal taka jest. Dziś zespół Sigur Rós już trochę inną muzykę gra, ale przecież te elfickie pieśni nadal w ich piosenkach, w ich utworach pobrzmiewają. Ten singiel miał 4 utwory. Pierwszy, singlowy, 9-16, taka skrócona wersja. Drugi, dobrze znany, który jeszcze się dziś pojawi, i dwa utwory koncertowe, które być może zostawię sobie na jakieś nasze inne muzyczne, nocne spotkanie. Obowiązki? Obowiązki, oczywiście. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. Polecam się do godziny 6. 71335 to numer SMS-owy i oczywiście obowiązkowo zapraszam na naszą stronę mikrokosmos.info.pl. Muzyka odległa. Tej muzyki ciąg dalszy. Tym razem z Australii. Everybody wants to touch me. Everybody wants to feel. Everybody wants a piece of something that's real. Everybody wants to touch me. They all love my skin. They all want to take me home. They don't even care where. Everybody wants to touch me. Everybody wants a little pet. They can't wait to tell their friends how they had themselves a piece of that. Everybody, everybody wants to touch me. Everybody wants to touch me. Everybody's lost their manners. Everybody's in a rush. One starts to push, another starts to shove, then they all get caught in the crush. Everybody wants to touch me. Everybody wants a slice. Everybody wants to touch me. Everybody wants to touch me. To nowy album Missy Higgins. Być może pamiętają Państwo ją mniej więcej 2005 rok, utwór The Scar, ale jeżeli chodzi o polską publiczność, to jest to postać raczej nieznana. I kiedy zobaczyłem, że wydaje nowy album i to z coverami, myślę sobie, aha, no dobra, zobaczymy. Z coverami, ale to w większości dla nas tu w Polsce zupełnie nowe utwory, bo jeżeli przytoczę parę nazw bądź nazwisk artystów, których utwory zostały skoverowane na tej płycie: Dan Saltan, Perry Case, Ice House, Slim Dusty, Paul Kelly. No to się okaże, że w większości to nawet o samych artystach nigdy nie słyszeliśmy, ale płyta okazała się zacna i z przyjemnością mogę Państwu zaprezentować, a szczególną moją uwagę, i w zasadzie to był powód, dla którego po ten album sięgnąłem, szczególną moją uwagę zwrócił ten utwór. For too long, the one that you're loving will wish that he never met you. too long. He who was nothing was suddenly come into view. So let the time keep rolling on. It's on my side. Lonely nights will soon be gone. High is the tide. Before too long, we'll be together and no one will tear us apart. Before too long, the words will be spoken. I know all the action by heart. And as the night time follows day, I'm closing. Can win. Shut the shade. Do not fear anymore. Here I come, creeping around your back door. Dwie pieśni, które zaśpiewała Missy Higgins, napisał Paul Kelly, ale artystów troszkę bardziej znanych też wybrała do tej kompilacji. Jest Something for Kate, jest The Drones, The Go-Betweens i jest nawet Kylie Minogue. Ale to już tylko taki bonus. A te dwa głosy, Missy Higgins, a zaraz obok oczywiście rozpoznano od razu Amanda Palmer. I żeby przedstawić następny... A, jeszcze tytuł albumu. Album nazywa się Oz, tak jak czarnoksiężnik z krainy Oz. Żeby przedstawić następnego artystę, posłużę się piosenką, którą być może państwo kiedyś słyszeli. Zapowiedzą go Amanda Palmer i Neil Gaiman. We now have a super secret special surprise guest. We're going to bring him on, and the introduction that I can give him is also a thank you to everyone in this crowd a lot of people in the crowd tonight had to make a choice about what to go see tonight. You were either going to see this show or you were going to go see They Might Be Giants with the opening... Hold on. With their opening act, Jonathan Coulton. So They Might Be Giants are simultaneously on stage right now, but we stole Jonathan Coulton. So he's going to come out and play for you. Ladies and gentlemen, Jonathan Coulton. I thought it would be appropriate to do something that was a little spooky, for obvious reasons. So if you are easily spooked by spooky things, you may want to get up and leave. This is a song about a doll that is creepy and follows you around. It's called Creepy Doll. In a town in the woods at the top of a hill, there's a house where no one lives. So you take a big bag of your big city money there and buy it. But at night when the house is dark and you're all alone, there's a noise upstairs. At the top of the stairs there's a door, so you take a deep breath and try it. And the flashlight shows you something moving just inside the door. There's a tattered dress and a feeling you have felt somewhere before. And there's a creepy doll that always follows you. It's got a ruined eye, it's always open. And there's a creepy doll that always follows you. It's got a pretty mouth to swallow you whole. You know, I feel like it's possible that this song is not really creepy enough. Because it has a little bit of humor in it, which I think undermines the creepiness. So, I'm trying to think if there's a way to solve it. If there were some sort of a, if we had a sort of an author of some kind in the house. A sort of horror, gothic... Is there anybody who fits that description? An author? Some kind? Anybody think of anybody? Oh, Neil. What, Neil? Maybe Neil Gaiman. Yeah, why don't you... Neil, would you mind just delivering the lyrics for this next verse? Since... Would you like me to deliver them in a creepy fashion? That's what I'm shooting for, yes. Creepy. Creepy. Are you ready? I'm obviously very ready. I hope our audience is prepared for... I don't know. Full scale, full throttle, hardcore creep. You know, I did warn them, so... Okay, here we go. So you scream and you close the door and you tell yourself it was just a dream. In the morning you head into town because you want to go antiquing. In the store there's a strange old man with a wandering eye and a withered hand. When he hands you the old wooden box, you can hear his old bones creaking. Know what you will find inside the moment that you see. Someone's carved your name into the tarnished silver key. And there's a creepy doll that always follows you. It's got a ruined eye, it's always open. And there's a creepy doll that always follows you. It's got a pretty mouth to swallow you whole. And when you come home late, the doll is waiting up for you. When you fix a snack, the doll says it would like one too. The doll is in your house and in your room and in your bed. The doll is in your eyes and in your arms and in you are crazy. Now it's late and you head downstairs, 'cause you just can't sleep, so you make some tea. And the doll disapprovingly asks if you really need that much honey. You decide that you've had enough, and you lock the doll in the wooden box. You put the box in the fireplace next to your bag of big city money. As the smoke fills up your tiny room, there's nothing you can do. And all too late you see the one inside the box is you. There's a little twist at the end. And there's a creepy doll that always follows you. It's got a ruined eye, it's always open. And there's a creepy doll that always follows you. It's got a pretty mouth, swallow you whole. Thank you. A tym gościem jest Jonathan Colton, człowiek, który przez wiele lat już swojej muzycznej kariery zjednał sobie całą masę fanów na całym świecie, korzysta głównie z internetu, jeżeli chodzi o dystrybucję swoich nagrań, no i tym też się trochę nawet wsławił, bo między innymi dlatego Amanda Palmer swego czasu zaprosiła go do współpracy, niedługiej, ale jednak z dobrej znajomości, i po to, by od niego również nauczyć się, jak rozmawiać ze swoimi fanami w dzisiejszych bardzo, ale to bardzo internetowych czasach. A dlaczego wyciągam ten utwór z przeszłości? Ano dlatego, że trafiła do mnie koncertowa płyta Jonathana Coltona razem z całym zespołem. To już nie jest tylko on i gitara, ale cały zespół. Proszę posłuchać, jak prezentuje się już zdecydowanie w swoich i bardziej typowych utworach. Shed the days like skin, pray for evenings in, hold their hands in the street when you walk them off to school. The box too full to shut, the cardboard paper cut, the bleeding edge of a picture of your parents when they were cool. Space radiators and the floorboards will argue while we sleep. Water in the walls, stairs make waterfalls. Down in the basement, the soft sound of a river digging deep. So much to say, I forget to start. There goes the day, fading as it passes. Forget the gray, let it fall apart. So much to say, I forget to start. There goes the day, fading as it passes. Forget the gray, let it fall apart. It's okay. like you in glasses. Thank you. Właśnie prezentuje się na koncertach Jonathan Colton, ten sam właśnie, którego Amanda Palmer i Neil Gaiman zaprosili swego czasu na swoją płytę, na swój koncert, ale też na swoją płytę. Myślę, że też taki utwór pobudkowy, odrobinę, choć dziś przewidywania moje co do czasu pobudkowego trochę przesunięte. Myślę, że budzić się będziemy mniej więcej za pół godziny, a może trochę wcześniej, a może trochę później nawet. Więc jakieś 10-15 minut po godzinie 5. Pani Iza napisała ciekawą właśnie a propos budzenia. Nieoczekiwany dzwonek do drzwi podniósł adrenalinę, która nie pozwala zasnąć. O 4:16 wysłany mail. Najpierw zaczęłam się złościć na imprezowych sąsiadów, że jak zwykle mylą mieszkanie, ale potem pomyślałam, że może celowo budzą mnie na mikrokosmos. O! I tu się zaczyna robić ciekawie. Chyba powinnam im podziękować, bo zaczyna się smakowicie. Chociaż wątpię, czy mają tak dobry gust muzyczny. Jeżeli chodzi o gusty muzyczne i niespanie, a w zasadzie to chyba teraz będzie można na chwilę odpocząć od tych zrywnych dźwięków. Wystąpi Si Olina. Si, jak morze. Olina, nie wiem, ale przez dwa E w środku. Olina. Taka muzyka, no jak dla mnie, z początku lat 90. Thank you. Ta dziewczyna naprawdę nazywa się Charlotte Olina, ale pod imieniem C występuje. Na swoim koncie ma dwa albumy, które do tej pory sama wydawała, umieszczała na swojej stronie bandcampowej. One nadal tam są i nadal są za tyle, ile każdemu się zamarzy, nawet za zero. No ale teraz już kariera zaczyna się trochę rozpędzać i będzie prawdziwa płyta, która nosi tytuł Shallow. C. Olina. Taka muzyka właśnie z lat 90., kiedy to największe triumfy, o ile w ogóle mogły triumfy święcić takie zespoły jak Low albo Slow Dive. To teraz będzie muzyka z lat 80., choć to zupełnie nowa płyta i nie wątpię, że się Państwu spodoba. trochę jakbyśmy przenieśli się znowu w czas, kiedy wytwórnia 4AD odnosiła największe sukcesy. Trochę jakbyśmy znowu słyszeli This Mortal Coil, ale to jak najbardziej współczesna płyta i współczesny utwór. Utwór i płyta nosi tytuł Grackle, a zespół nazywa się Ruby Frey i pochodzi z Austin w Teksasie, czyli z dobrego miejsca. Tak jak kiedyś się mówiło, jeżeli pochodzi z 4AD, to będzie coś niezwykłego. No to Austin w Teksasie, Ruby Frey, czteroosobowy zespół, o którym przyznaję szczerze pierwszy raz słyszę. Debiutancki album wydany w 2012 roku. Już, a teraz... No cóż, płyta tygodnia dla mnie, jeśli nie miesiąca, jeżeli nie jesieni. Nad tą płytą rozpływać się będą pewnie tylko ci, którzy bardzo dobrze znają się na muzyce, ale ci wszyscy, z którymi mam kontakt, mówią: tak, to jest taka płyta, jaką Marianna powinna była nagrać już dawno, ale bardzo podobna i w bardzo dobrym stylu, przecież przez ostatnie lata te albumy tworzone, ale to jedna z najważniejszych płyt w jej przecież bardzo długiej dyskografii, bo jeśli dobrze pamiętam, to pierwszy singiel w okolicach 66-65 roku w doskonałej formie wokalnej i niejedna postać, która zjadła zęby na muzyce, chciałaby dziś otaczać się tak mocno znanymi i młodymi przede wszystkim ludźmi. Świetna płyta, świetny nowy album Marianne Faithfull, a tam pod koniec takie going home. I love to speak with Leonard. He's a sportsman and a shepherd. He's a lazy bastard living in a suit. But he does say what I tell him, even though it isn't welcome. He just doesn't have the freedom to refuse. He will speak these words of wisdom like a sage, a man of vision, though he knows he's really nothing but a brief elaboration of a tune. Going home without my sorrow, going home sometime tomorrow, going home to where it's better than before. Going home without my burden, going home behind the curtain, going home without the costume that I wore. He wants to write a love song, an anthem of forgiving, a manual for living with defeat, a cry above the suffering, a sacrifice recovering, but that isn't what I need him to complete. I want him to be certain that he doesn't have a burden, that he doesn't need a vision, that he only has permission to do my instant bidding, which is to say what I've told him to repeat. Going home without my sorrow, going home sometime tomorrow, going home to where it's better than before. Going home without my burden, going home behind the curtain, going home without this costume that I wore. With Leonard, he's a sportsman and a shepherd. He's a lazy bastard living in a suit. Thank you. Przed chwilą Marianne Faithfull z utworem Going Home z nowego albumu Give My Love to London. A tu doklejone. Wydaje mi się, że mocno pasowało. The Velophiliacs, zespół, który państwo dobrze chyba zapamiętali z naszych mikrokosmicznych spotkań, z nowym utworem, utworem, który ten utwór ma tydzień, może dwa, ale jeszcze nie udało mi się go wcześniej zaprezentować, to dzisiaj z przyjemnością utwór nosił tytuł Scarecrow w elektrycznej wersji. Taki singielek wydany przed momentem. Velophiliacs ze Stanów Zjednoczonych. Mówiłem, że w okolicach 10 po 5 będziemy się budzić. Tak zapowiadałem, że taki jest plan na dziś. No to zmieniłem plan. Budzimy się już teraz. The ancient Egyptians built an incredible complex of temples that were in reality astronomical observatories. The temple of Amun-Ra, the sun god and creator, is aligned so that its axis points directly to the sun.